We zouden nog een gedeelte trachten te lezen uit Gods heilig woord. Het welk u beschreven vindt in het boek Openbaringen van Johannes. Daarvan nader het zevende hoofdstuk. Vanaf het negende vers tot het einde. Wij noemden Openbaringen 7 van vers 9 tot het einde. Na deze zag ik en ziet een grote schare die niemand tellen kon uit alle naties en geslachten en volken en talen staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende, de zaligheid zij onze God, die op den troon zit, en het lam. En al de engelen stonden rondom den troon, en rondom den ouderlingen, en de vier dieren. En vielen voor den troon neder op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende, Amen, de lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de ere en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij, deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem, Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij, deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen, en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn zij voor den troon van God, en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op den troon zit, zal hen overschaduwen. En zij zullen niet meer hongeren, en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden des troons is, zal hen wijden. En zal hun ene leidsman zijn, tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En dienenswaardigen verbondsjood. Vervul ons met eerbied en met diep ontzet. In de toenadering tot een troon uw genade. Of we ook genade mochten vinden in uw ogen. In het spreken en in het luisteren. Genade verheerlijkende, opdat uw naam geprezen zij bij aanvang, of bij voortgang in ons leven en in ons sterven. Genade, vrede en de barmhartigheid worden u bij den aanvang. Of bij den verderen voortgang rijkelijk geschonken van God den Vader en van Jezus Christus den Heere door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Het oude jaar is weg en dat blijft weg. Dat oude jaar is naar de eeuwigheid gegaan en dat keert niet meer terug naar de tijd. Voorbij is voorbij. Voorbij is voorbij. Alleen de schuld blijft ervan over. En die schuld blijft staan. Die blijft staan. Die kan door niets weggenomen worden. Dan door de borgtocht en het bloed. Van hem die was voor de andere jaren waren. En die blijft tot aan de volleinding. Der even en een immer eindigende eeuwigheid. Dacht vanmorgen. Is 24 jaar geleden. Dat men aan een dag van gisteren, oudejaarsdag, het beroep van Eden hebben ontvangen. Zeggen 24 jaar. 24 jaar. En dan moet ik ook zeggen waar is gebleven. Toen waren we betrekkelijk nog een jonge man. 45 jaar. Toen we naar hier kwamen, en nu zijn we ook aan de 70. Dus hoorden we ook alweer bij de oude mensen. En nu hebben we nooit een oudejaarsavond beleefd, dan er geen rouwkaarten waren. We hebben nooit een jaar gehad dat er niemand gestorven is. We hebben nooit geen jaar gehad waar met oudejaarsdag de een achtering volgens werd afgeleerd. Soms 19, ook nog een keer van 20. Zodat het getal van gisteren weinig te noemen was wat getal betreft. Maar niet wat de slagen betreft. Want de slagen voelt elk persoonlijk. Die voelt elk persoonlijk. En hoe zijn we het nieuwe jaar ingegaan en dan moesten we er maar niet op rekenen. Dat wij allemaal dit jaar zullen uitleven. Dat we allemaal dit jaar zullen overleven. Mooi maar niet op rekenen. Want zo'n jaar hebben we nog nooit gehad. En zo'n jaar verwacht ik ook dit jaar niet. Zo'n jaar verwacht ik ook dit jaar. En dan hoeven we dat niet te verschuiven naar hem. Of naar haar. Maar we waren gelukkig aan we naar onszelf toe konden schuiven. En zeggen zou dit jaar mijn doodsjaar worden. Want dan er uit de gemeente weer vallen zullen. Ik ben ook uit de gemeente. Dus waarom zal ik dan niet vallen? En er uit de gemeente weer sterven zullen. Waarom zal ik dan niet sterven? En wanneer er uit deze gemeente weer opgeroepen zullen worden. Waarom zal ik dan niet opgeroepen worden? Je moet er niet op rekenen. dat 1979 zijn slachtoffers in onze gemeente niet maken zou. Die sikkel des doods, die hangt vlak boven onze ogen. Die hangt vlak boven onze ogen. En de maaier is rechtvaardig. En dan mocht ieder zich afvragen, man, als dit jaar mijn laatste jaar zou zijn, en dan onbekeerd. En dan onbekeerd. Dan zal dit sterfjaar voor mij zijn een eeuwig sterven zonder jaren. Dan zal dit jaar voor mij een dood meebrengen. Waaraan een eeuwige dood vasthangt. En waaraan een eeuwige dood kleeft. Want de dood brengt een beslissing mee die onveranderlijk is. En daarom moet elk huwelijk, elke vrouw en elke man die nog getrouwd mag zijn, mag wel denken, zou ik van de jaar geen weduwvrouw moeten worden. Bij de vele weduwen die al in onze gemeente zijn. Veel weduwen. Veel weduwen. Ik weet haast geen gemeente waar zoveel weduwvrouwen zijn als in onze gemeente. En dan zouden ook elke man, terwijl zich af mag vragen, zal ik dit jaar mijn laatste huwelijksjaar. Zal ik dit jaar geen weduwman worden? Anderen zijn vlees jaar geworden. Waarom zal ik het van de jaar niet worden? Ik heb mijn huwelijk ook verzonden. Ik ben ook geen huwelijk waard. Waarom zal ik dan getrouwd blijven en anderen weggenomen worden? En wij moeten ook niet denken dat die dood alleen zal gaan over hen die boven de 70 zijn. Of over hen die aan de 80 zijn. Want ik merk dat God oude mensen nog ouder laat worden. En dat die zeer jeugdige mensen van de aarde wenden. Hebben we nog nooit geen kinderen hoeven te verliezen. Konden 79 wel, gelijk de familie Pul in 78 hebben waren. Mogen onze gezinnen nog bij elkaar zijn, dan mocht het nog eens een wonder zijn dat dat nog kan en dat de Heere dat nog geeft. En ten andere gezien, in hetgeen wat er in de wereld plaatsvindt, wat je lezen kan, ook in de Bijbel, dat staan al die gerichten aangekondigd. En al die gerichten staan daar verkondigd. Van aardbevingen, denk eens aan 78. Waar ze met duizenden weggemaakt zijn, zou China slechter zijn als wij. Wat denk je? Ik zou denken dat er geen slechter land op de wereld is als Nederland. Dat er geen goddelozer land is als Nederland. Dat er zulk een vermetel en zulk een brutaal land is als Nederland. Zijn er nog zonden? Weet de overheid nog van zonde? Weet het vorstenhuis nog van zonde? weet de medicuswereld nog van zonde bijna uitgesloten. Bijna uitgesloten. En als we onze aandacht trekken bij de miljoenen slachten van nog minder dan een zwijn het abattoir, van de moordaanslag van de ongeboren levens. Van de ongeboren kinderen. Wie hebt ooit gehoord? Dan moet je nog eens terugdenken. Vaders, als je 70 jaar bent, dan moet je nog eens 60 terugdenken. Van toen en nu. Dan zult je met mij ook moeten zeggen. We gaan het eind of we zijn aan het eind. We gaan het eind of we zijn het eind. Het is nog maar een enkele week geleden dat u kon lezen van een bisschop van Rotterdam. Dus een Roomse man. Die schreef een heel stuk in de RD over die moordaanslag van het ongeboren zaak. En ik kan je hoofd maar schudden. Wat schreef die man? Het was een Roomse man hoor. Dus een lid van de antichrist. Een lid van de antichrist. Die schreef. Deze vernietiging van ongeboren kinderen. Is het begin van het eind. Als het begin zit, is het eind van de wereld. Dat zei een antichrist. Die tegen Christus is, die zei dat. En als hij aan schuld verliep, wat de wetenschap in 1978 geopenbaard heeft, dan doe je zo voor 1979. Ja, arm land, arme kinders, arme kinders, die in zo'n ondergaande wereld op de wereld gekomen zijn. Want als je nu de mensen spreekt van wetenschap, dus de mensen die wat weten en wat kennis hebben om te weten, hoe het erbij staat en hoe het ervoor staat, dan zegt elk mens, met wetenschap, het is somber, staat er somber voor, staat er heel ellendig voor. Dat zijn de mensen van wetenschap. Dat zijn dus de onbekeerde mensen die zeggen, zo kan het niet blijven gaan. Nee, zo kan het niet blijven gaan. Dat duurt zo lang niet meer. En dan zal het einde volgen. En wat blijft er nou over, Eden? God blijft over. Zij verleden tegen Frits Herman. Och, ten heren mocht die man nog gedenken. En hem genade schenken. Dat hij zijn vrouw en zijn kinderen in Gods handen mag leggen. Anders moet hij ze bewaren. En dan heeft benauwd. En hij benauwd hij. Ja, je als vader zelf moet zorgen voor je kinderen. En als man zelf moet zorgen voor je vrouw, dan heb je benauwd hoor. Oh, dan heb je zo benauwd, heeft die man ook even. Oh, vanmorgen belde hij me nog even. En hoe groot was hij zo? Ja. Hij zei niet dat er geen God was, maar hij zei maar alleen dat God niet in hem was en dat God niet bij hem was. weet je wat dat zeggen wil? Als God je niet dicht, dan is de duivel er. Dan is de zonde er en is de hel er. Als God er niet is, dan is nacht. Dan is nacht. Dan is nacht. Zijn verleden is tegen hem. Zeg, God is gisteren niet gestorven. En die sterft vandaag ook niet. En God sterft morgen ook niet. Het is een onsterfelijk, goddelijk zijn wezen. Daar wil ik mee zeggen dat God de wereld overleeft. God overleeft de wereld. Er zal nooit geen wereld zijn dat God niet is. In zijn toorn, in zijn oordeel, of in zijn gerichten, of in het behoud van zijn kerk. En daarom, heden, hoe donker ook ooit Gods weg mag wezen, hij blijft van zijn volk houden. Hij blijft zijn volk lief hebben. Hij kan niet haten wat hij eenmaal lief gehad heeft. En hij kan niet vergeten wat hij eenmaal bemind heeft. Ze zijn gegraveerd in de handpalmen van een doorboorde middelaar. En daar leg alleen volk onze toevlucht. Neem God weg. En de kerk stikt in de wanhoop. En sterft in de zon. Maar zijn woord zal blijven bestaan. Gij zult van mij niet vergeten zijn. Laat ons nog eenmaal zeggen. Geen wat ik liever niet zei. Want ik ben net als jullie. Ik ben net als jullie. Net één. De meeste tijd van mijn leven weet ik ook geen raad dat ik zou moeten sterven. Zwaar. De meeste tijd van mijn leven weet ik ook geen raad dat ik zou moeten sterven. Dan heb ik ook meest nog een gevoel. Ja. Om een mens zo oud te worden als Methuselem. Ja. Leven. Leven. Leven. Leef. Al is het waar, dan de tijden tussendoor komen dat je lang genoeg geleefd hebt. En dat je oud genoeg bent. En die stondentjes die zijn klein. Die stondentjes die zijn klein. Maar hoe klein dat ze ook zijn, daar legt wat in dat voor de eeuwigheid bewaard ligt. En dan moet je niet rekenen dat het op de wereld beter zal worden, zal slechter worden. Je moet niet denken dat er meer zeden op de wereld zullen komen, zal zedelozer worden. Je moet niet denken dat het in het maatschappelijke leven anders zal worden, zal meer verwarring worden. Zal nog meer verwarring worden, nog meer. En overheid en kerkelijk. En huiselijk. En God geven dat het ook persoonlijk mag worden. Want een apostel zegt, elk mens zal zijn eigen pak dragen. En het dacht u een ogenblik te bepalen bij hetgeen dat de eeuwigheid verduurt. En wat bewaard blijft. Voor een ander land, voor een beter land. Voor een land waar God woont en troont. En zijn kerk eenmaal vergaderen zal met een eeuwigdurende vergadering. Het laatste Bijbelboek, het boek der openbaringen. Zeven. Van 13 tot en met 15. Waar Gods woord al dus lijkt. En een uit de ouderlingen antwoorden zeggende tot mij. Deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij? En van waar zijn ze gekomen? En ik sprak tot hem, Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij, deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben haar een lange klederen gewassen. En ze hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn zij voor den troon Gods en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit, zal haar overschaduwen. Tot zover. Vragen we vooraf om een zegen. Och, wat zou toch een wonder zijn, als er een goddelijk wonder plaats mocht hebben. Een wonder uit de eeuwigheid. Een wonder uit de raad des vredes. Een wonder uit het genadeverbond. Een wonder van een troon Gods en des lams. Een wonder van genade der wedervaring. Van een dag der genade en der wedergeboorten. Och, als die eerste dag, toch als die eerste dag tot bekering mag worden. Tot bekering mag leiden. Als die eerste dag door goddelijke genade, inkering, bekering en wederkering tot den troon der genade. Als die eerste dag de hardste harten is verbracht door den hamer des woords. Als op die eerste dag de voorhuid des harten besneden werd door den Heilige Geest. Als op die eerste dag een allergelukkigste ongelukkige dag mocht volgen om voorbereid te worden naar een eeuwigheid zonder dagen. En zonder jaren. Gij bracht ons in dit morgenuur. Nog aan deze plaats. Heren, u is goed. U is goed. U is alleen goed. U blijft ook alleen goed. U is eeuwig goed. Uw goed is eeuwigheid. Laat dat in dit morgenuren uit genade geschonken worden dat de goede tierenheden des Heren geweldig zijn. Geweldig. Over diegenen die hem vrezen. Laat uw goddelijke genade, de welke sterker is als onze geestelijke dood, onze geestelijke dood doden en instorten in onverderfelijk, in onsterfelijk, in onvergankelijk, eeuwig leven uit de eeuwigheid, het welk op de eeuwigheid aangetrokken wordt en door den God der eeuwigheid getrokken wordt met koorden uw eeuwige liefde, welke nimmer breken, maar zullen blijven, waardoor uw ganse kerk als door drie rukken uit de dood naar het einde van dit doodsleven. En de laatste ruk is de beste. dan worden ze uit de dood gerukt. Uit de zon, uit de hel gerukt. Naar een hemel zonder hel. Gij hebt ons deze verwisseling nog weer geschonken, maar een verandering van jaar geef ook geen nieuw hart en geen vernieuw. Die mens is zo dood bij alles wat wisselt. Hij blijft in de dood. Bij alles wat plaats heeft, de dood verandert zich niet. Maar alleen. Wanneer het woord der waarheid met geloven gemengd wordt, dan moet men naar ze vallen. Dan moeten alle vallen die van eeuwigheid voorverordineerd en op aarde door het onvergankelijke zaad des woords worden gegenereerd en door de Heilige Geest geformeerd om den beelden des zoons gelijkvormig gemaakt te worden. Heere, wij zijn zo blind als een mol. Och, we zijn zo blind. We weten niet hoe ver dat we dit jaar af zullen leven. Weet het niet. Of dat een maand zal zijn, of twee maanden, of een week. We weten het niet. We weten alleenlijk dat men een dag des doods niet weten, maar wel dat die komt. Al kennen we het jaar niet. En de maand en de week niet. Het is u alles bekend. Maar zou het u kunnen gelieven? Uit uw vrijmachtige welbehagen dat we sterven mochten leren voordat we gaan sterven. En dat we ten laatste op ons sterfbed mochten leggen zo we op aarde geleefd hebben. Met uitzien naar de dag waar geen dag meer volgt. Gij mocht hem die met al hun littekenen en slagen het onvergetelijk 78 79 gebruiken om het door God, onder God en een onderwerp gemaakt te worden van de eeuwige raad Gods. En door het voorwerp uw eeuwige liefde geliefd te maken worden. Gij mocht ons doen verstaan bij de ingang van dit jaar, hart en lichaam, leven en sterven, alleen in uw handen, alleen in uw almacht, alleen in uw genade, alleen in uw barmhartigheid te mogen leven. Wij weten gelukkig nog niet wat 79 waren, dat weten we gelukkig niet. Want als wij wisten wat er in dit leven nog voor ons lag, dan komt wezen dat we zouden verlangen geen minuut meer te leven. Geen minuut meer te leven. Maar nu leeft elk mens blindelings naar zijn slagen. Die leeft blindelings naar zijn ellende. En blindelings naar de dood. Maar nu loopt elk mens blindelings naar het graf. En blindelings naar de eeuwigheid. Tenzij dat genade tussen beiden komt. Om dan getrokken te worden door hem. Die gestorven is, maar nooit meer sterft. En leeft tot in de eeuwigheid. Heere, ge mogen ons allen, de jongsten en de oudsten, Och er zijn zoveel oude mensen in de gemeente. Die niet alleen 80, maar dichter bij de 90 zijn dan bij de 80. Maar ook onbekeerd. Maar ook onbekeerd. Onbekeerd. Dan uitgeleefd wat jarental betreft. En onverzoend. Ach, dat het u behaagde. Onze oude vandaag te verrassen met een eeuwige jeugd. Der nieuwe geboorte. De welke nimmer sterft, maar als een oude mens in het lichaam sterft, voor eeuwig God gaat erven. Och, ze zijn toch niet te oud, heren. Ze zijn toch niet te oud, al zijn ze oud. Gij hoeft aan een oud mens geen grotere weldaad te doen dan aan een kind. Ze moeten beide van dood levend gemaakt worden. En die levend maken, dat is een daad Gods. Die eindigt in een weldaad. Al is het waar dat dat kleine kind niet zoveel zonden in zijn openbaring heeft dan een oude vandaag. Daar is nogthans de genade zo wijd, dat ze wijder is als de jaren van Methuselah. Zij heeft een eeuwigheidsbreedte en een eeuwigheidsdiepte. Mocht de predikingen 79 ons niet getroffen hebben, dan mocht u ons vanmorgen eens treffen. Mocht in 78 ons niets meegegeven hebben dan schuld en oordeel, dan mocht in 79 door een indalende almachtige kracht Gods de eerste preek de beste is worden. Was voor Lydia ook. Lydia hoorde Paulus voor het eerst. Ze heeft nooit meer vergeten. Nooit meer. Daar had geen open. Oh, het had open. Dan kan de waarheid naar binnen. En nu is ze zelf ook binnen. Gij mocht onze zieke gedenken. De welke met een ingang des jaars ook uitzien. Naar genezing, meer dan naar bekering. Een oud mens verlangt meer om oud te worden dan om met God verzoend te worden. En een ziek mens verlangt meer naar herstelling dan om bekeerd te worden. Maar als u het rocht, dan openbaart het zich in de vrucht. Gij mag om uw naams willen alle weduwen. Weet uw mannen gedenken met open getrokken wonden. Ook aan de dag en aan de avond van gisteren. Ge mocht die rouwgelederen eens wisselen tot berouwgelederen. Waar rouw is tijdelijk. Maar een ware berouw is een droefheid door God. En dat eindigt in aanbidding der eeuwige eerlijkheid. Laat toch uw slagen slagen mogen zijn. Waaruit de verslagenheid geboren, welke offerande nooit bij u veracht geweest is. Heere, help ons. Och, help ons. Help ons. Gelijk dat in 78 gedaan. Laat uw gunst ons begunstigen. Laat uw trouw ons vergezellen. En laat u ook dag en nacht op jong en oud ten goede geopend zijn. Opent uw woord. En gedenkt aan uw verbond. En wees ons arm wegzinkend vaderland. Waar er toch nog enkele zijn die naar uw naam genoemd zijn. Waar er toch nog enkele zijn die door u voorgekend en ook u aanvankelijk maar gekend. Waar gij gemist wordt, daar mocht u nog openbaren. En waar u geopenbaard hebt, daar mocht u nader verklaring kennis nemen. En opwassing van de nieuwe mens. Dan sterft de oude allangskens, totdat hij eenmaal gestorven. En dan zal de nieuwe overblijven, om voor eeuwig bij God te verblijven. Wees ons om Christus wil genade en schenk ons genade in spreken en in luisteren en dat uit vrije genade. Amen. Psalm 147. En daar van het zesde zangvers. De Heere betoont zijn welbehagen en die nederig naar hem vragen. Hem vrezen zijn hulp verbeiden. En door zijn hand zich laten leiden. Die hoe het ook mocht tegenlopen. Gestadig op zijn goedheid hopen. O Salem, roem den Heere der Heeren. Wil u een God, o Sion, eren. Dat is het zesde van 147. Als een gelegenheidswoordje naar de tijd des jaars waarin we leven. En het Goden op behaagd heeft ons leven nog te laten. Hoe lang dat weet ik niet. En hoe kort dat weet ik ook. Dit is zeker. Hoe dichter men bij God leeft, hoe oud genoeg dat de mens is om te leven. Hoe dichter bij de hemel, dan ben je oud genoeg. En hoef je niet ouder te worden, dan ben je oud genoeg. Je leest van Job en hij stierf oud. Maar er staat nog wat bij. En der dagen, zelf er hoefde geen dag meer bij. Geen week meer, Job had niet over een week. Niet over een maand, nee. Daar hoefde geen dag meer bij. Oud en der dagen zat. Dat is een rechte burger van het Nieuwe Jeruzalem. Dat laatste Bijbelboek, dat noemen onze ouden de laatste kus die Christus aan zijn kerk geeft, door middel van zijn woord. En als je zijn laatste kus krijgt, volk, dan gaat de weg open om hem zelf te krijgen. Als hij hem zelf krijgt en hij de kussen erbij. Ja. In dit boek der openbaring, daar heeft Johannes goed mee geweest. Die is zo blij met Patmos geweest. Oh ja. Oh ja. Daar werkte nu de kroon nog voor een troon. Dat die Patmos staat. En wat zijn Patmos kruisen die aan niemand kwijt kan? Aan niemand. Als alleen door opening aan een troon der genade. Dat is een Patmos kruis. Dat kan je niet uit die deur krijgen. En je kan het ook niet uit je hart krijgen. En Patmos kruisen, daar is de enigste verlichting in onderwerping. Aanpakken. Onderbukken. Onderbuigen. Want God neemt kruisje niet weg. Dat neemt hij straks weg als je zelf weg bent. Ja. Dus je moet door een 79 niet rekenen, volk, dat je weg zonder kruis zal zijn. Want dan heb je een onbijbelse weg. En een onbijbelse weg, daar weet God niet van ten voeten. En Christus niet van ten opzichte van zijn bord, toch. Maar als je een bijbelse weg krijgt, dan zult je minimaal staan niet verder te kunnen. En toch verder te moeten. En dan schreeuwt de kerk. Heere, wijs mij toch uw wegen. Die gij wilt dat ik ze ga. Ja. En dan heeft Johannes op Patmos ontvangen wat hij nooit eerder gehad heeft. En later ook niet. Ach, ik denk. Dat die man ook minimaal gedacht heeft, hier sterf ik op dat Patmos. En hij heeft nooit zo geleefd als op Patmos. Nooit. Nooit. De meeste tijd is voor de kerk de hel in zicht. Maar daar had hij voortdurend een hemel in zicht. Hier op aarde volk, dan is de meeste tijd de hel op. De hel op. Maar daar was voor Johannes de hel op slot. En de hemel ging op. Hij had ook wel eens gehad. Hij had ook wel eens gehad. En als het in hemel open gaat, dan word je zelf ook eens. En dan verlangt de kerk met een oude rijm naar God verlangen. Dat is een bewijs dat God naar zijn kerk verlangt. Uit het oude. Als God naar zijn kerk verlangt, gaat de kerk naar God verlangen. En dan zingt een dichter, gelijk een hert gejaagd, o Heer, dat vers water, die water van Bleeweek, of nee, vers water, heden. Dat heden drinken. Dat heden kussen. Dat heden den huwelijk band aantrekken. Waarvan die zegt, ik zal me onder trouwen. Oh, misschien is er een die zegt, man, dat zou wel niet voor mij wezen. Hoe weet je dat? Ja, dat denk ik zo. En waarom denk je dat? Ja, er is geen minder waardige mens op de wereld. Dus ik denk dat hij nog te waardig bent. En dat het daarom je neus voorbij gaat. Ik denk dat hij niet slecht genoeg bent. En daar nog niet recht gemaakt bent. Ik denk dat hij nog niet goddeloos genoeg bent. En daarom nog niet gerechtvaardigd bent. Ik denk dat hij nog niet diep verloren bent. En daarom nog niet behouden bent. Ja, het is een wonder, geliefden, je bent nooit te slecht. Nooit. Kan je mij een plaats of een persoon aanwijzen in de Bijbel, waarvan gezegd werd, u niet. Voor u niet. Nee. Zo'n mens als u bent, voor u niet. Kan je mij aanwijzen. Dan moet je me zo bellen. Want ik weet niet waar het staat. Dat weet ik niet. Want de genade in Christus is zo wijd. Dat de hele kerk die niet geteld kan worden. Uit genade gezaagd wordt. Zo wijd. Je leest toch elke dag de Bijbel. En dan kan je het daarin vinden. Dat een hemel straks vol is, niet overvol. Want er zullen geen staanplaatsen in de hemel zijn uit gebrek van plaats. Nee, er zullen daar niet wezen. En de hel zal ook niet overvol zijn. Maar waar zou ik zijn? En waar zou u zijn? Wat denk je? Maak eens balans op. Voor je eigen ziel. Zeg eens wat tegen je eigen. Maak eens een praatje met je ziel. En zeg eens, mijn arme ziel, als deze eerste dag je laatste dag is, waar zal het dan komen? Waar zij dan terechtkomen? En zullen dan de meesten niet moeten zeggen nog maar. Dan is het voor eeuwig verloren. Ik hoop dat je 1979 verloren mag gaan om behouden te worden. Want de ganse kerk, die gaat in zichzelf verloren, eer dan de arme God zich uitstrekt om hem te redden. En wanneer Johannes een ver gezicht krijgt in de hemel, ach, geliefden, het geloof is zo ver. Oh ja. En het geloof, dat net als een magneet, dat trekt het maar zo kort naar je toe, alsof het soms al bezit. Ik heb er van Gods kerk gekend, die in zulke ruime bedelingen, verslonden laag in de eeuwige liefde Gods. En toen ze bijkwamen, zei ze, Heer, ben ik nog hier. Ik dacht dat ik al van hier was. Ik dacht dat ik er ouders. En dat zijn de voorsmaken. Als die zodanig zijn, wat zal dan de volheid nu is? Johannes aanschouwt in den hemel dat God verheerlijkt wordt als leven. Toen God de mens schiep, toen schiep God die mens tot zijn eer om geprezen te worden. En om verheerlijk te worden, geloof je wel één, dat er niets waardiger en niets zaliger en niets beminnenswaardiger is als God prijzen. Dat is het allerbeste. Dat is het allerbeste. Ik weet niet beter. Ik weet niet beter. Ze doen in de hemel nooit anders. En blijft altijd nieuw. Een verzadiging zonder zatheid. En een eeuwig eten zonder honger. En omhelst zonder verlaat. Een lamp eten zonder duivelen. En zonder gevlezen duivels ook. Een land zonder justitie. Een land zonder oorlog. Waar ze leven in vrede met God. En met de uitverkoren engelen. En met de verloste kerk. Dat moet goed zijn. He? En dat zal goed zijn ook. Want daar zingt de kerk van. Geen blijdschap zal dan onbepaald. Door het licht dat van zijn aanzicht kan zijn. En dan krijgt Johannes te aanschouwen dat Christus een bruid heeft die zo blank is dat hij zelf is. Die zo heilig is als dat hij zelf is. Dan krijgt Johannes een kerk te zien waarop geen vlek meer te zien is. Zou ik het eens proberen makkelijk te zeggen. Bij alle genade die de kerk hier ontvangt, hou je bedorven bestaan je karakter over. Maar daar volk heb je maar één goddelijk karakter. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde en in de mensen een welvaart. Karakters vernielen hier veel, ook tussen herders en herders. Karakters. Maar als er Gods knechten op zijn plaats zijn, dan zoeken ze elkaar en verteren elkaar niet. Dan zegt een apostel, broeders, zucht niet tegen elkaar, opdat je van elkaar niet verteert wordt. Van elkaar niet verteert. En de 122e psalm die zingt, vrede voor Jeruzalem. En het gaat ze wel, die u bemint. En hoe zouden wij, als het aan ons lag, zouden wij al die predikanten waar God zijn genade in verheerlijkt heeft, wel in één kerkgenootschapje willen brengen. Allemaal onder één dak. Het is goed dat het de wens is, maar je moet er niet op rekenen dat doet. Moet je niet op rekenen? Nee. Want wij zouden op aarde een kerkelijke hemel willen maken. Amen, liefje met elkaar leven. Elkaar vertrouwen. En dan kan er tot een hand en een voet zijn. Het zou schriftuurlijk zijn. Maar je moet er niet op rekenen dat het gebeurt. Want wat doet God? Ik ben niet gekomen om vrede te brengen met zwaard. En dat is herders tegen herders. En schapen tegen schapen. Dan strijdt de kudde tegen elkaar. En nu is dit ook waar van alles maar een paar woorden gezegd. God kruist de kerk aan de kerk. Want we gingen zoveel van elkaar houden dat we niet meer naar de hemel uit zouden zien. En we zouden niet meer naar God uitzien ook. Ja, we gaan nog aan elkaar. We maakten elkaar zalig. En we zouden elkaar Jezus zijn. Maar er is maar één Jezus. En er is maar één kruis. En op kruis zoekt die kerk de kerk. Op dat er gekruis zoekt de kerk. Bij het kruis van Christus. terecht te komen. Genoeg. En een uit de ouderling van die 24 ouderlingen, waarin de kerk der patriarchen voorgesteld en der 12 apostelen. 24 is ook het getal der eeuwige volmaaktheid, en het laat ons zien dat God een kerk op aarde heeft en houdt en dan de ambten ook zullen blijven. Als het niet meer op de aarde is en zelfs nog onder de aarde en een grote verspil omsteekt. Kon wezen, maar ik durf het haast niet te zeggen. Als Boas die wan in zijn hand zal nemen en in dorstvloer zal gaan zuiveren. En een scheiding zal maken tussen karrenkoren door brandstapel en borgpaal. Dan geloof ik dat de kerk meer van mijn kant is al als vandaag. Als vandaag. Als hij zijn wan in zijn hand neemt zou en zijn dorstvloer zal gaan doorzuiveren, dan denk ik aan hetgeen wat Biliam zegt, die er nooit wat van beleefd heeft. Want God gebruikt die man zijn tong, maar zijn hart niet. Maar dan zegt Biliam als profeet, wie zal leven als hij dat doen zou? Wie zal leven als hij dat doen zou? Wel, als ik me niet bedrieg, dan zal sterven vanzelf gaan als Christus er is. Dan zou hij niks liever willen dan sterven. Want hij blijft overeen. En hij schiet er. Maar dan worden hem gevraagd of geantwoord, want die kan vragen hebben zonder woon. En dat beleeft de kerk nog alles, dat er meer een vraag in haar hart legt als ze woorden hebben om die vraag te beantwoorden of te bepraten. En God luistert niet eerstelijk naar onze woorden. Die kunnen mooi zijn, en veel zijn ook. Maar God legt nooit zijn oor bij onze woorden neer, maar altijd hier. Die legt altijd zijn oor bij je hart neer. Of het ook waar is waar hij om vraagt. Of het ook waar is dat je onbekeerd bent. Of het ook waar is dat je mist. Of het ook waar is dat je alleen op de wereld staat. Of het ook waar is dat je alleen maar schuld hebt en geen borg. Of het ook waar is dat je verloren bent. Daar luistert God naar. Is het waar? Ja, daar luistert hij naar. En als ik het eens zeggen mag, dan denk ik en dan geloof ik dat hij dat liefste naar luistert. Hoe slechter, hoe meer het oor in de hemel geopend is. Volk, je bent vuil, je hoeft niks anders te brengen dan je vuil. En daar is een wasstopper. En die was zo zuiver alsof hij nooit vuil geweest is. Een wasmiddel wat geen cent kost. Maar wat God de Vader zijn zoon gekost heeft. En de zoon zijn leven. Om zulke doodwaardige daar te stellen als pronkjewee. Als edelge pronkjewee. Als dat nou in 79 je geschieden mag. Dan ontvang je een erfenis die zich uitstrekt. Zolang als God leeft. En God leeft even. En wat werd er gevraagd aan Johannes? Een vragenlied die de gelukkig niet wist. Er is een gezegende onwetendheid op haar. Er zijn mensen die dag en nacht altijd maar vroeten om alles te weten. En hoe meer dat je op aarde weet, hoe minder dat je weet. Wat het leven van je zielen aangaat. Dan aanschouwt Johannes die schare die daar staat. Voor een troon Gods en de des lands. In lange klederen bekleed. Ze hebben er zelf niet aangekleed. Ze hebben er zelf niet uitgekleed ook. God kleedt zijn volk uit. En hij kleedt ze aan ook. Hij breekt zijn kerk zelf af en hij bouwt zijn kerk. God doet alle twee dingen op aarde. Afbreken en bouwen. Dat is zijn gewone werk. In het leven van ziek. Maar dan staan ze daar met de hemelse bodem. Er is geen zwart in de hemel. En geen donker gekleed ook. De molden in de hemel volk is wit. Eeuwig wit. Dat staat naar de natuur Gods. Dat staat naar de vlekkeloosheid. Hun lange witte klederen. Als een wonder der bewondering. En dat eeuwige wonder Gods. Die zich als het lam gegeven hebben tot een wasstobben. Waarin hun vloek, dood en toen helwaardige klederen gewassen worden. Want je klederen kunnen niet te vuil zijn als je voor die wasstobben staat. Kunnen ze niet te vuil zijn. Niet. Maar preek je nou de zonde niemand? Ja, enerzijds. Ik zal Luther na zeggen. Luther die zegt. Als je de zonde van de aarde wegneemt, moet Christus ook wegnemen. Want dan is er geen bloed en geen gerechtigheid meer van over. En nu even geluisterd, het bedrijf van de zonden, dat is een openbaring van de hel. Maar de aanvaarding van de zonden en de droefheid over de zonden is de blussing van de hel. Van Christus die den hel tot een hel geweest en zijn volk tot een eeuwige hemel is. Daar kan je 1979 mee door. Wie zijn ze, Johannes, die daar staan? Voor den troon Gods bekleed. En nu herhaal ik het nog eens, want men eens samen wel twee lezen. De Heere dood en maakt levend. Hij brengt zijn kerk in de hel om ze in de hemel te brengen. Het staat er hoor, je kan het gerust lezen vanmiddag. Ik praat de Bijbel maar een beetje na. En daar staat het in. Dat hij maakt arm, zo arm. Ja, de armste op de wereld ben. De armste. Dat je geen zucht meer hebt om te zuchten. En zelfs geen begeerte meer om te begeeren. Zodat je niet anders kan zeggen. O God, hier zit de dood. Hier heb je de dood. Hier is een dood mens die roept uit zijn dood. En dan ben je waar voor God. En dan duurt niet zo lang hoor. Of het leven stort in. Terwijl dit een vrucht van het leven is. Nou, nou. Nou, nou, dat is echt waar. Wie zijn ze, Johannes, en van waar zijn ze? Wie ze zijn, ik wil er maar een paar noemen, onder stijdschrift. Daar staat Adam, in het wit gekleed, die massamoordenaar, die miljoenenmoordenaar, die al zijn nakomelingen in een drievoudige dood voor eeuwig begraven heeft. Die man staat daar. In het wit gekleed. Heilig, rein, rechtvaardig. Naar de reinheid God. Nou, nou. Nou, nou. Ja, het is echt waar hoor. Zou je er nog eentje op kunnen noemen? Ook nog zoveel. Al die Bijbelheiligen. Die zijn allen. Als de grootste zondaren die ooit op aarde geweest zijn, uit genade gezaamd. Zelf te bewijzen met eden, dan gaan we maar door. Als je nu 1 Timotheus 1 leest, daar is het slechtste mens het vergevorderste kind van God. Het slechtste mens een gerechtvaardig kind. Het slechtste mens met een abba-vader. Het slechtste mens met gerechtigheid van Christus in zijn staat. En als de vuisten in zijn stand. Meer zeg ik er niet van. Aan de tijd laat het niet toe. Wanneer Johannes gevraagd wordt, dan zegt Johannes precies zoals het is. Wonderlijk, hij zegt niet, Heer, ik weet het niet. Dan weet het niet wie dat zijn. Dat had hij toch ook kunnen zeggen. Heer, dat weet ik niet, maar dat zegt hij niet. Dat zegt misschien is er nog een onder ons. Waaraan ze zouden vragen, zou je nog met God verzoend kunnen worden? God weet het, maar ik niet. Is het waar? Zou je nog eens hersteld kunnen worden in Gods beeld? Heere, gij weet het. Ik weet het niet. Denk je daar nog eens ooit een kind van God te worden? Man, ik weet het niet. Maar de Heere weet het. En als dit nou bevinding mag zijn, dan legt er een zoete aantrekking dat je vastkleeft aan de alwetendheid Gods. Dat je vastkleeft aan de almachtige God. Zo ja. Zeg Johannes hem. Hij zei de Heere, gij weet waar ze vandaan komen en wie ze zijn. Want dan zijn ze eerstelijk voorgekend van den Vader aan Christus gegeven en Christus mens geworden en gestorven om hen daar te stellen als geheiligde mensen in het bloed van Christus. Maar Johannes zijn vraag wordt beantwoord, want een echte vraag beneden, daar is een antwoord voor boven. Is het waar? Krijg je op alle vragen een antwoord? Soms is het niet antwoorden een antwoord. Zie van achter. Maar als de vraag uit de schuldvraag voorkomt, en uit de onwaardigheid des harten, laat het dan eens een van de Bijbelheilige schreven zonder gehoor. Laat die dan eens schreven zonder verhoor. Weet ge wat eigenlijk een gebed is eten? Niet van vlees, want dat is vijandschap. Dat wil dan dit en dat wil dan dat. Vlees moet altijd begeren. Maar een waar gebed, dat door Christus betaald, want hij heeft de tranen van zijn volk betaald, hij heeft de zuchten betaald. Hij heeft ook je kruis betaald, volk. Opdat je er door geheiligd zou. En als zou sterven, maar een waar gebed, dat doet God in het hart en schreeuwt om God en al God vast. En daar zegt Jacob van, ik laat God niet los, omdat God hem vast had. En hij liet hem niet gaan, voordat God zeide dat hij zijn God was. En zijn naam Jacob verdween daar, en zijn naam Israël verscheen. Deze, ze worden aangewezen, zeg. Ze worden aangewezen. De ouderlingen thuis, deze die je daar gestaan, Johannes. En dan zo menigte, niet drie of vier, nee. Een schare die niemand tellen kan, waarvan het 19e hoofdstuk zegt, en ik zag de doden staan, klein en groot. Dat kleine ventje van David ook nog, dat maar een goede week oud geworden is. Die kindertjes die Herodes vermoord heeft, 32, waren de eerste martelaren die om Christus wil gevallen zijn in Bethlehem. Dat zijn de jongste martelaren, de jongste. Ze waren ook de eerste. Deze zijn het, die uit een grote verdrukking komen. Niet omgekomen, dat is menigmaal gebeurd, dat is waar. Hoe meer je omkomt, hoe meer je opkomt. En als je straks binnenkomt, hoe meer dat je dan hier omgekomen bent, hoe meer dat God in Christus voor eeuwig geprezen zou worden. Die uit zoveel noden en zoveel doden en zoveel zonden en zoveel schulden in dat bloed gedompeld de wasdoppen der eeuwigheid. Waar is ze blank gemaakt, heilig gemaakt en rein. En dat durende tot een eeuwige heerlijkheid. Deze zijn het, die uit een grote verdrukking komen, zijn ze daarom in de hemel. Het hoort erbij hoor. Het hoort erbij hoor. Want er is zonder verdrukking geen hemel te wachten. Nochtans is de verdrukking de grond van de hemel gelukkig niet. Want als we nu moesten gaan verhandelen waar je in verdrukking met jezelf meemaakt en in jezelf en ervaart, dat je menigmaal moet zeggen, oh God, wat een oorlog toch tussen u en mij. Wat een oorlog toch voer ik tegen u. Ik zei vanmorgen vroeg nog, ik zei, oh God, wat zijn we toch zelden met elkaar eens. Zelden. Wat zijn we zelden een, heren. De meeste tijd wil ik niet wat u wil. En u kan niet willen wat ik wil. Dus wat moet er dan plaats hebben? Dan moet mijn wil vernietigd worden. Opdat de wil Gods ons eten en drinken wordt. Als het aan ons lag, ja. Dan zouden we wel niet zonder verdrukking, maar een zodanig verdrukking, ja, die je haast niet voelt. He. Die een beetje makkelijk ligt, hè. Waar hij is makkelijk mee uit kan, is makkelijk mee hier naartoe kan. Een verdrukking, nou ja, je wordt er wel gewaar, maar je kan er wel altijd worden. Je kan er de jaren van Matuzra wel mee bereiken. En zo'n verdrukking, daar houdt God niet van. Leest Exodus 2 eens. Leest Exodus 1 eens. Daar leest genemers Israël in de oven te hebben proeven en ze schreeuwden tot God. Daar houdt God van. Daar houdt God van hoor. Dat hebben we wel eens genoemd de retourgebeden. En de retour, dat weet je wat op aarde is. Maar een retourgebed, dan werpen je nood in de hemel. Je trekt de uitkomst uit de hemel. Waarvan David zegt, op uw nood geschreid deed ik grote wonderen. We hebben meestal maar houdbare noden. Houdbare kruisen, houdbare lenden. En je praat er eens over en je denkt er eens over. Maar je verliest jezelf niet en het kruis dat wisselt niet. Hebben we gisteravond nog gezegd. De kruisende kastijdingen, dat zijn opvoedingsmiddelen. Vertroosting, dat zijn de voedingsmiddelen. Maar opvoeding, daar legt het lijden van Christus in geopenbaard. De mooie 79 ook oprekenen hoor. Als God niet van zijn kerk hield, dan verdrukt hij ze niet. Want zonder verdrukking kom je niet. Zonder verdrukking zoek hem. Ik zal maar één voorbeeld nemen, want dan moet ik me eigenlijk haasten. Je kent alle dagen, hè, als bijbellezer. Goed. Als die man eenmaal een ziekenlag is, dan is hij daar 16 maanden. Veel te lang. Veel te lang is hij daar. Daar heeft hij geen psalm gehad. Hij heeft geen gebedje gedaan. Ja, natuurlijk, hij is wel christen gebleven. Hij wist wel wat er gebeurd was. En hij wist ook wel dat het niet goed ging. Maar je kan niet meer terugkomen. Je kan wel weglopen, volk, maar je kan niet meer terugkomen. Je kan wel een eigen weg gaan. Maar je kan je eigen weg niet meer uitgaan. En op de nieuwe weg gezet worden. gelijk een schapen weer gedwaald en troep. Maar dan staat er, dan steekt God Ziklag en Bram, zijn vrouwen weg, zijn kinderen weg, en dan kunt u leven. En David sterkte zich. Weet je wat ik zeggen wil? Hij aanvaarde zijn zonden, hij aanvaarde zijn dood, hij aanvaarde die stenen van die 400 man die hem stenen, die aanvaarde hij. David stok in een steen, want hij was zo waar. En als dat nou in 79 geschieden mag, dan lees je van David ook dat de strijd was des Heer. Die uit een grote verdrukking komen ze hebben. Gunne klederen wit gemaakt, ze waren niet wit. Kijk, denk je. Ze waren zo zwart uit Adam met erfschuld, met erfsmet, met dadelijke zonde, met vijandschap, met ongeloof, met de wereld, met ongerechtigheid. Dat waren de klederen waar elk mens mee ter wereld komt. En die zijn zo zwart, dan er geen woorden voor zijn. Maar je moet wedergeboren zijn om zulke klederen te aanschouwen en in te leven. En dan ga je de onmogelijkheid beleven. Ze zijn gewassen in de tranen. Gewassen in de gebeden. Tranen zijn geen wasmiddelen. En gebeden zijn geen koopmiddelen. Want als dat komt, dan had de Vader de Zoon wel in de hemel kunnen houden. Had hij niet hoeven te doden of te kruisen. Want dan had het met onze tranen wel afgekend. Maar de tranen in de weg der bekering zijn liefelijk en smartelijk. Ze zijn bitter en zoet. Maar wat ervaart nu de kerk dat een oceaan van tranen. En dan wachten ze zichzelf en salpeteren. Dan namen ze veel zee. Ze zouden als een boorman nog dan voor het aangezicht de Gods te teken. En wanneer wachten ze nu? Als alles weg is en Christus inkomt. Wanneer alles verloren is en Christus inkomt met Golgotha. En je mag hem zien hangen in uw plaats. Zien betalen in uw plaats. Zien vereffen in uw plaats. Zien sterven in uw plaats. En daar wegzinkt onder de eeuwige toren Gods. En dat in uw plaats. En dat met aanvaarding door het geloven. Dat is een wassing in zijn bloed. Dat is een wassing door zijn lieve geest. En er staat er ook zo lief bij. Gunne lange klederen. Ten eerste hun lange klederen krachten Satan daarin deze geheel vervloekt en geheel verloren. Maar in deze lange klederen ziet daar hun gerechtigheid, hun heiligheid, hun reinheid. Ziet daar hun rechtvaardigheid. Het werk voortvloeit. Ze staan in de klederen van de oudste broeder. Die eenmaal Jacob gestolen, maar Gods volk ontvangt ze. Uit het welbare God. Gelukkig mensen. Gelukkig mensen. Ze hebben hun lange klederen gewassen. In het bloed. Wonderlijk bloed. He. Want alle bloed de fout op aan. En elk mens is bang voor bloedvlekken op zijn pak. Of mantel. Pas maar op. Dan gaat er niet meer uit. Maar hier is ook wonderlijk bloed. En de zonden zijn ook rood. Lees het jij één maar. En bloed is ook rood. En hoe moet daar nou een wit kleedje komen? Hoe moet daar nou een wit kleedje komen? De zonde rood. Als een scharlaken. Bloed ook rood. En hoe moet daar nou een kleed uitkomen? Waarin de eeuwige deugde Gods uitblinken. En uitstralen. Door de dood van de Heer Jezus Christus. Ze staan met alle gekleed. En bekleed. Met de Ere God. En dan volgt er. En daarom staan ze. Ze leggen niet, dat hebben ze hier. Ze zijn uit een doodstaat gehaald en menigmaal leggen ze hieronder. Oh ja, oh ja. Maar daar staan ze. Recht van lijf en leven. Recht. Gelijk in de staat der rechtheid. Dat was een staat van vrijheid en een staat van blijheid. En dat is de staat der eeuwige heerlijkheid. Maar nu nog. En zij dienen God. Waarmee? Op aarde mag je hem dienen met je schuld. Waar? Je mag hem dienen met je ongeloof. Dat je discipel nog. Heere, vermeerder ons geloof. Je mag hem dienen met je zonde. We kennen nu oprecht mijn zonde. Je mag hem dienen met de duivel. Wanneer je dag en nacht vervolgt. Dan mag je Christus dienen. Dat hij hem in uw kop vermost. Zijn macht ontmacht. En je zielen stelt in de macht der genade. Je mag hem dienen met die gemis. Opdat hij je bezit wordt. Nog eenmaal. Je mag hem dienen. Met je totale verloren. De Heere behoudt u, Petrus. En hij werd behouden. Je mag hem dienen met de verharding van je hart. Hij heeft zelf gezegd. Ik zal een stenen hart wegnemen. Hoor je wel? Wonderlijk. Wonderlijk. Je hoeft niets anders te brengen, want je hebt niks anders. Maar kom maar zoals je bent. En laat me je stemmen horen. Want je gedaante is lief. Maar waar dienen ze hem nu in de hemel mee? Want dan zijn ze wit en nooit zwart meer. Daar zijn ze vol en nooit leeg meer. Ze hebben in de hemel niets te bidden. De enige bidders in de hemel, dat zijn de martelaars. Die onder het altaar liggen. Dat zijn de enige bidders, en dan hang ik er toch nog iets aan. De enige bidders der aanbidders. De welke getuigen, hoe lang, waarachtig, geheerst en wat er verder volgt, daar gewoon bloed nu breken zal. Maar, de hemel is God zelf. En dan staat hier en ze dienen hem dag en nacht, en er is geen nacht meer. Weet je wat ik zeggen wil? Geen tussenpozen meer. Hier kan je een tussenpoos hebben van weken dat je een bedieningje krijgt. Soms van maanden dat je zegt, Heer, dan zou je me vergeten zijn. Maar daar volk, daar dien je hem zonder tussenpoos. Maar eeuwig door. In zijn tempel, in Christus. Waarin God woont. En God woont in Christus. En Christus in God. De Heere mocht zich over jongen af. Bij de aanvang van 1969. Genadelijk ontfermen. Ik zou het wensen en hopen. Dat het God. En niet eentje in onze gemeente onbekeerd werd, nee. Maar ik vrees het. Dat er niet eentje wegnemen onverzoend, maar ik vrees het. Dat er niet eentje wegnemen zal die niet voor eeuwig verloren zal gaan. Maar ik vrees het. Ik vrees het. En vrees het. Die gaan met mij als goden behagen. Dan kan ik ook wel weten. Kan deze man ook wel zijn. En je moet niet denken. Dat ik blij ben dat de dood zo zie. Die ben ik wel zien in Christus. Want dan is het geen dood meer. Dan is het leven zo'n dood. De Heer ontfermen zich altijd over ons zaad. En over ons kleinzaad. Hij mocht ze bewaren. Hij mocht ze sparen. Hij mocht de huwelijken nog bij elkaar laten. Want elk man en vrouw is op pad. Om weduwman te worden of weduwvrouw. Geef nog een waardering. Eer de ontbering komt. en 79 volk mocht voor u het jaar van zijn welbehagenis worden. Het jaar van de erfenis. Het juweljaar. Van een verlossing van uw staat en een oplossing in een drie-enige verbondschap. Dat dit jaar van je uitzien is inzien mocht zijn. Erfgenaam Gods en een mede-erfgenaam Christus. En dat 79 met de als een kruisen. Kunnen we niet missen hoor. Hoewel ik er vanmorgen nog mezelf aan omgewenteld heb. Want God houdt van kruisen die je voelt. Heus hoor. God houdt van slagen op de zwakste plaatsen. Op de pijnlijkste plaatsen. Op de pijnlijkste plaatsen. Daar vallen zijn slagen. Op deze voelen ze. En ermee wederkeren zal. Naar de troon Gods. En de waarheid vervult. Ik zal ze onder de roede doen doorgaan. En daarna brengen. Onder de band des verbonds. Amen. Heere, zegen uw woord. Heilig het in ons aller harten. Och, sla niemand over. Naar uw lieve raad kan zijn, naar uw lieve willen. Och, dan mochten het toch onder ons nog eens uitgekleed om bekleed te worden. Gevonnist om vrijgesproken te worden. En wegzinken om eeuwig God en Christus te drinken. De welke den verlosser zij is en blijft. De verzoening over alle onze zonden ook van de eerste predikatie. Dompel in bloed, heilige uw lieve geest en jong en oud ten leven. Amen. Het mocht den Heere believen en behagen, bij wie al onze paden zijn, bestuurder van ons delenlot, den onze leraar te zegenen. En dit jaar dat we tegemoet gaan en ingetreden zijn, met de bedouwing, met de zalving van zijn zoete geest, tot onderwijzing, tot de voorlichting, en hij mocht die bekrachtigen, ook naar het broze lichaam, en versterken met lust, met een beetje moed, verdelen om het ambtelijke werk, wat een zware arbeid is. Ach, de Heer is geen God van het buitenste duisternis, nog een dorre woestijn, maar hij mocht ons verootmoedigen, vernederen en vertederen voor zijn aangezicht. En hij mocht die prediking zegenen, jong en oud, tot lering, tot bekering, tot onderwijzing, want het zal toch wat wezen. Op zo'n grote zaligheid geen acht te hebben gegeven. Maar hij mocht nog werken, onder jong en oud, nog trekken en nog wekken. En zien we nu de achterliggende jaren, dominee, dan 80 straks, u bent sterker, gezonder als voor 20 jaren. Dat is voor goedheid van hem, die nog zegt, je zult van mij niet vergeten zijn. En de verdrukkingen en de moeite, die zullen vele zijn. Ach, dan denk ik aan David, met al zijn kruisen, met al zijn moed, met al zijn noden, wat er gepasseerd is, dat er toch een tijdje komt dat hij zegt, Heer, ik heb veel goeds gedaan bij uw knecht. En dat geldt ook voor u, dominee. Hij mocht uw vrouw en kinderen en kindskinderen gedenken, naar zijn zoet verbond leren en bekeren. Hij mocht ons verblijden in dit jaar nog met zijn zegen ten eeuwige leven. Laten we onze leraar nu toezingen uit Psalm 134. En dat versje dat zeer een zegen op u daalt. En wat er verder volgt.